Book 2 74 74 74 رجاء الشيء Bir şey rica etmek Bir şey için ricada bulunmak هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Saçlarımı kesebilir misiniz? Saçlarımı kesebilir misiniz? Min fadlik, leysa kasiran cidden. Kısa olmasın lütfen. Kısa olmasın lütfen. Min fadlik, aksar bi kalil. Biraz daha kısa lütfen. Biraz daha kısa lütfen. هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم؟ Resimleri basabilir misiniz? Resimleri basabilir misiniz? الصور موجودة على السي دي. Resimler CD'de. Resimler CD'de. الصور موجودة في الكاميرا. Resimler kamerada. Resimler kamerada. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Saati tamir edebilir misiniz? Saati tamir edebilir misiniz? الزجاج تالف. Cam kırılmış. Cam kırılmış. البطارية فارغة. Pil bitmiş. Pil bitmiş. هل يمكنك كي القميص؟ Gömleği ütüleyebilir misiniz? Gömleği ütüleyebilir misiniz? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Pantolonu temizleyebilir misiniz? Pantolonu temizleyebilir misiniz? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Ayakkabıları tamir edebilir misiniz? Ayakkabıları tamir edebilir misiniz? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Bana ateş verebilir misiniz? Bana ateş verebilir misiniz? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Kibrit veya çakmağınız var mı? Kibrit veya çakmağınız var mı? هل عندك منفضة سجائر؟ Kül tablanız var mı? Kül tablanız var mı? أتدخن السيجار؟ Puro içiyor musunuz? Puro içiyor musunuz? أتدخن السجائر؟ Sigara içiyor musunuz? Sigara içiyor musunuz? أتدخن الغليون؟ Pipo içiyor musunuz? Pipo içiyor musunuz?